Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 19 lipca, na zegarze 8. Serwis Trójki, Michał Mieczkowiak. Polscy strażacy wyruszą dzisiaj do Grecji pomagać w gaszeniu pożaru lasów. Mimo zerwania przez Rosję porozumienia zbożowego, statki powinny pływać przez Morze Czarne, mówi szef polskiej dyplomacji. Tysiące osób demonstrowały wczoraj na ulicach Tel Awiwu. Prawie 150 strażaków i niemal 50 pojazdów Państwowej Straży Pożarnej wyruszy dziś z Krakowa do Grecji. Pomogą w gaszeniu pożarów. Nasi strażacy są przygotowani do panujących tam warunków, w tym upalnych temperatur, zapewnił w Polsat News zastępca szefa Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Krzysztof Hejduk. Pogody nie wybieramy i dlatego jeździmy i pomagamy, jeździmy na misje międzynarodowe do gaszenia pożarów. U nas w Polsce też te wysokie temperatury zaczynają występować i jesteśmy przygotowani do tego, wyciągamy wnioski z naszych poprzednich wyjazdów, odpowiednio mamy umundurowanie specjalne do tego, do gaszenia właśnie pożarów lasów. Strażacy są silni, mocni i zawsze przygotowani do takich trudnych, ekstremalnych warunków. W misji wezmą udział jednostki z Poznania, Krakowa oraz z Komendy Głównej. Od kilku dni strażacy walczą w Grecji z pożarami, które wybuchły w okolicy Aten. Ewakuowano mieszkańców nadmorskich miejscowości. Z ogniem walczy kilkuset strażaków wspieranych przez żołnierzy, samoloty gaśnicze i śmigłowce. Grecja drugi tydzień zmaga się z upałami. Temperatury w cieniu przekraczają w wielu miejscach 40 stopni Celsjusza. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powiedział, że mimo zerwania przez Rosję porozumienia zbożowego, statki z ukraińskim zbożem powinny pływać przez Morze Czarne. Szef polskiej dyplomacji jest w Nowym Jorku, gdzie uczestniczył w serii debat w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Minister Zbigniew Rau powiedział, że mimo zerwania umowy zbożowej przez Rosję, pozostałe strony porozumienia powinny trwać przy swoich zobowiązaniach. Zapytany przeze mnie, czy statki z ukraińskim zbożem powinny jego zdaniem nadal pływać przez Morze Czarne, minister odpowiedział twierdząco. W takiej sytuacji statki by pływały nadal, nie bacząc na rosyjskie groźby działalności, nawet w rodzaju działalności militarnej wobec nich. Szef polskiej dyplomacji dodał, że niezależnie od tego, z jakim ryzykiem wiązałoby się takie przedsięwzięcie, nie można z niego rezygnować. Podczas wystąpień w ONZ oraz spotkań z dziennikarzami minister Rau krytykował Rosję za wycofanie się z umowy zbożowej, zwracając uwagę, że decyzja Moskwy najbardziej uderza w biedniejsze państwa globalnego południa. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. O przyszłości rynków zbóż w środkowej Europie będą dzisiaj w Warszawie rozmawiać ministrowie rolnictwa Polski, Słowacji, Rumunii, Bułgarii i Węgier. Zaproszenie do rozmów otrzymali też szefowie resortów z Mołdawii i Ukrainy. Decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego uchylająca postanowienie Warszawskiego Sądu Administracyjnego o wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej w sprawie Turowa jest niezwykle ważna, ocenił europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk. W orzeczeniu NSA znalazł się ważny zapis o powołaniu się na bezpieczeństwo energetyczne państwa, podkreślił eurodeputowany w Polskim Radiu 24. Polska ma swoje strategiczne interesy i obowiązkiem sędziów w Polsce jest pilnowanie także tych strategicznych interesów. Podstawowa sprawa to przestrzeganie prawa, ale jednak przy rozpatrywaniu tego rodzaju spraw ważnych dla przyszłości naszego kraju, dla funkcjonowania polskiej gospodarki, bezpieczeństwa gospodarstw domowych, te interesy są niesłychanie ważne i sędziowie powinni brać je pod uwagę. Decyzja NSA oznacza, że w Turowie nadal można wydobywać węgiel. Tysiące osób demonstrowały wczoraj na ulicach Tel Awiwu i innych miast Izraela. To kolejne protesty przeciwko planowanej przez rząd reformie sądów. Wtorek był dniem obywatelskiego nieposłuszeństwa, dlatego protesty były znacznie bardziej liczne i gwałtowne niż zazwyczaj. Kolejni rezerwiści w armii odmawiają tymczasem służby. Tysiące osób wyszły na jedną z głównych autostrad w kraju i na krótko ją zablokowało. Protesty doprowadziły też do wstrzymania ruchu pociągów. Tłumy przeciwników reform zjawiły się także przed siedzibą wojska, giełdy oraz związków zawodowych. Wieczorem w Tel Awiwie doszło do starć z policją, a funkcjonariusze użyli armatek wodnych. W sumie w ciągu dnia zatrzymano 45 osób. Z kolei grupa 160 rezerwistów izraelskich sił powietrznych odmówiła stawienia się do służby z powodu, jak tłumaczono, zagrożenia dyktaturą w kraju. W ostatnich tygodniach stawienia się do jednostek odmawiały też inne grupy rezerwistów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Związane z reformą sądów ustawy mają być w tym tygodniu omawiane przez Kneset. Po 15 latach zakończono projekt wydania dzieł zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oraz uporządkowania i scyfryzowania jego archiwum. Uroczyste podsumowanie z udziałem delegacji z Polski i Włoch odbyło się na Zamku Królewskim w Warszawie. Marta Herling, córka pisarza i opiekunka jego dorobku, powiedziała, że czuje wielkie wzruszenie. Ten hold ma dla mnie wielkie znaczenie. Wyrażam moją wdzięczność dla wszystkich, którzy w nim uczestniczą. kochaliśmy go bardzo mocno. Cześć Gustawowi Erlingowi Grudzińskiemu, bojownikowi i pielgrzymowi wolności. Dzieła zebrane Gustawa Herlinga Grudzińskiego obejmują 15 tomów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś nad Polską więcej chmur, miejscami przelotnie popada deszcz. Na południu i południowym zachodzie mogą wystąpić burze. Najsilniejsze spodziewane są na południu kraju. Temperatura od 21-22 stopni na północy do 29 w Małopolsce i na Śląsku. Nad samym morzem termometry wskażą zaledwie około 18 stopni. Wiatr przeważnie będzie umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Dzisiaj o wakacyjnych zasadach. Czy właściciele kwater powinni ingerować w to, co wczasowicze przyrządzają w wynajętych kuchniach? Skargi dotyczą bałaganu oraz zapachu ryb, który unosi się długo po tym, jak wczasowicze już opuszczą kwaterę. Chodzi o zapach smażonych ryb. Pora na Trójkę, 6 minut po godzinie 8. Słuchacz mówił o pewnej empatii przed godziną 8, społecznej empatii, zwracaniu uwagi na innych ludzi, także kiedy jesteśmy na wakacjach, a sprawa tym razem dotyczy zapachu smażonej ryby. Mieszkam na osadzie rybackiej i tam ryba świeża od rybaka, prosto z kutra można przyjść kupić. Naprawdę, jeśli smaży taką rybę, to w ogóle ona nie śmierdzi rybą. Tak, ten zapach jest charakterystyczny, ale mam wrażenie także, proszę państwa, że może chodzić o to, w jaki sposób my rybę przyrządzamy. No i kolejny głos. Wprowadzić zakaz wprowadzenia zakazów albo wprowadzić referendum w sprawie jakichś tam kurortów, czy można coś zakazać, czy nie można. Po prostu spytać nas wszystkich, a jeśli chodzi o takie punkt widzenia z zagranicy. Teraz byłem 2 tygodnie we Włoszech i obserwując tam te, powiedzmy, wiejskie klimaty włoskie, to widziałem, że w czasie fiesty, lunchu, przyjeżdżają ludzie, przekrój społeczeństwa, robotnicy do restauracji w okolicach południa i wszyscy żyją szczęśliwie, także myślę, że to jest kwestia kultury. Kultury, ale także empatii społecznej. Skoro jesteśmy przy temacie rybki nadmorskiej, pachnącej, świeżej, to możemy wami także się zajmiemy. Nie wiem, czy chodzi o zakaz, ale o wszystkim opowie nasza reporterka. To za kilka minut. Well, it started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as across the hill. And the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Beat you down and break your heart, steal your crown. So it started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Around the clouds, what goes up must come down. Teraz w roli głównej Mewa, symbol Kołobrzegu. Mewy doczekały się nawet swoich figurek zwanych Marianami. Od kilkunastu lat mewy srebrzyste opanowują kurort, przyleciały z północy i zostały na dłużej. Ich populacja ciągle rośnie. Sprzyja temu architektura, a konkretnie moda na płaskie dachy. To tutaj będące pod częściową ochroną ptaki zakładają gniazda, bo wiedzą, że naturalny wróg, jakim jest na przykład lis, tutaj nie dotrze. Turyści mewy lubią, a mieszkańcy, no cóż, z tym bywa różnie. to naprawdę jest symbol naszego miasta, ale nie wiem, czy to będzie słychać. W tej chwili dosyć sporo ich lata nad nami i hałasują. I one są uciążliwe. Dla mnie osobiście są uciążliwe dlatego, że mieszkając na ostatnim piętrze, słyszę je i w nocy, a już szczególnie rano, bardzo wcześnie. Są tak krzykliwe, to jest tak przeraźliwe, że po prostu mam tego naprawdę dosyć. I mało tego, tych mew jest coraz więcej. Zygmunt Szyndler, powiatowy lekarz weterynarii w Kołobrzegu. Jeżeli chodzi o warunki bytowe, czyli możliwość zakładania gniazd, no to ja w tej chwili w Kołobrzegu obserwuję, że się buduje tych budynków coraz więcej i one mają coraz więcej tego miejsca. I faktycznie można zaobserwować, że przez ostatnie kilka czy kilkanaście lat tych mew w Kołobrzegu naprawdę przybyło. W związku z tym, że jest tutaj ograniczona podaż tego naturalnego pokarmu w postaci ryb, ponieważ połowy na Bałtyku zostały mocno ograniczone. Te kutry, które pływają, właściwie w tej chwili nie oprawiają ryby na kutrze i nie wyrzucają tych odpadków do morza, to mewa musiała sobie znaleźć inny rodzaj pożywienia. No i tutaj penetruje śmietniki, wysypiska śmieci, jak też nie pogardzi padliną typu jakiś zabity w wypadku komunikacyjnym gołąb czy też kawka. Czy jeszcze jakiś wpływ może mieć mewa srebrzysta na koloryt, na życie miasta? Mewy mogą być uciążliwe, ponieważ nauczyły się żebrać, a nawet wymuszają, żeby je karmić. Znam takie przypadki, że mewy po prostu przychodzą na parapet i stukają w okno, żeby dostały coś do jedzenia. Średnio lubię, bo na przykład jak śmietniki są takie już wypełnione, to one często je atakują ze śmietniki i potem śmieci latają po całym mieście. Michał Kujoczyński, rzecznik prasowy prezydenta miasta Kołobrzeg. Mewy do miast przyciągają śmietniki i tutaj staramy się temu przeciwdziałać. Miejskie śmietniki, te, do których na co dzień idąc ulicą możemy coś wyrzucić, są tak konstruowane, aby mewy nie mogły z nich wyciągać śmieci i roznosić po osiedlach. Oczywiście nie wszystkie śmietniki jesteśmy w stanie wymienić od razu, natomiast na tych głównych arteriach, w turystycznych miejscach staramy się, aby właśnie tam te śmietniki uniemożliwiające ptakom wyciąganie śmieci były montowane. Mewy są sprytne i przebywają tam, gdzie mają pożywienie. Jak rozwiązać kwestię mew w Kołobrzegu? Tematem zajęła się Małgorzata Abramowicz. see there's something burning inside you. Oh, inside you. You always try to hide. Zmywami w koło brzegu, jak z gołębiami w Krakowie, turyści je uwielbiają, a mieszkańcy niekoniecznie. A jeśli chodzi o kwestię zapachu smażonej ryby, słuchaczka proponuje rozwiązanie, które być może zadowoli wypoczywających nad morzem. W miejscu, do którego wiele lat jeździłam, było bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ pan, który wynajmował, miał osobne miejsce takie dedykowane właśnie do smażenia ryb, więc one były oddzielone od tych pokoi, apartamentów, a tam każdy z wczasowiczów mógł sobie swobodnie smażyć, nikomu nie przeszkadzało. I gofry pewnie powstawały, tylko jak takie pomieszczenie posprzątać po całym sezonie? Ten pomysł także można kontestować. Pora na trójkę, 22 minuty po godzinie 8. Zmęczeni życiem bez celu, jak rzeczy krążą skąd a w kąt. Nadzieja, odmienić sam się nie chce los. Zawsze będzie mało, czegoś ciągle brak. O nie, to nie jest tak. Jeszcze wierzę, wierzę w lepszych nas. Jakiś sens to ma. Jeszcze wierzę. Z niemocy wyrwać się na krok. Zasłabi, by spojrzeć w oczy tym, którzy nietykalni są. Żal i obojętność dobrze mają się. O nie, nie jest tak źle. Może to coś da. Wierzę w lepszych nas. Bierze cały czas. Może to.

w 31 lokalizacjach. Dodano także dwa punkty pomiarowe na rzece Pszczynce, dopływie Wisły, gdzie wykryto złote algi. To te jednokomórkowe organizmy doprowadziły do masowego śnięcia ryb w Odrze w ubiegłym roku. Liczba ofiar śmiertelnych, powodzi i osunięć ziemi spowodowanych przez ulewne deszcze wzrosła w Korei Południowej do 44. Nadal trwają poszukiwania 6 osób. Meteorolodzy zapowiadają kolejną falę opadów. 13 regionów kraju, w których zakończono już wstępną ocenę zniszczeń, uznano za obszary klęski żywiołowej. Pełny serwis o 9:00. Trójce teraz sport i Robert Grzędowski. Piłkarze Rakowa Częstochowa wykonali pierwszy z 4 kroków w stronę fazy grupowej Ligi Mistrzów. W pierwszej rundzie kwalifikacji wyeliminowali Florę Tallinn po zwycięstwach 1-0 u siebie i 3-0 we wczorajszym rewanżu w Estonii. Brak goli straconych oznacza dobrą grę w obronie. Z tej gry defensywnej w rewanżu zadowolony jest trener Rakowa Dawid Szwarga. Flora miała swoje momenty w fazach przejściowych, gdzie mogli nas skontrować, kilka stałych fragmentów gry. Czasami bramkę można strzelić robiąc bardzo mało, to jest po prostu futbol. Cały zespół był odpowiedzialny za działania defensywne, działania w fazach przejściowych. No i cieszę się, że ograniczyliśmy faktycznie sytuację Floro do minimum. Mistrzowie Polski czekają na kolejnego rywala w kwalifikacjach do Champions League. Będzie to zwycięzca dwumeczu azerskiego Karabachu Agdam z mistrzem Gibraltaru Lincoln Red Imps. Dziś rewanż tych zespołów. W pierwszym meczu lepszy był Karabach, wygrał 2-1. Kto zwycięży w tegorocznym kolarskim wyścigu Tour de France? O tym przekonamy się w najbliższy weekend, ale po wczoraj w pierwszym 16 etapie wiele wskazuje na to, że żółtą koszulkę lidera dowiezie do Paryża Duńczyk Jonas Vingegaard. Wygrał wczoraj jazdę indywidualną na czas i powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej nad drugim Słoweńcem Tadejem Pogaczarem do minuty i 48 sekund. Rafał Majka w generalce jest 17, Michał Kwiatkowski 49, a dziś kolejny ważny i trudny alpejski etap 165 km z Saint-Gervais-Mont-Blanc do Courchevel. Ale środa w sporcie to także początek turnieju finałowego Ligi Narodów Siatkarzy. Zawody Final Eight w gdańsko-sopockiej Ergo Arenie rozpocznie dziś o 17:00 ćwierćfinał z udziałem Amerykanów i Francuzów. Po nich na parkiecie zaprezentują się reprezentacje Włoch i Argentyny. Jutro mecze ćwierćfinałowe Japonii ze Słowenią i Polski z Brazylią. Faworyta turnieju wskazać jest wyjątkowo trudno, mówi były reprezentant Polski Witold Roman. To wszystko zależy od tego, jak bardzo zawodnicy są zmęczeni po lidze, jak bardzo udało się do tej pory oszczędzać zdrowiem tych najbardziej wyeksploatowanych i czy udało im się po na przykład jakimś dłuższym okresie odpoczynku wrócić już do optymalnej formy. Więc to są takie elementy, które muszą się poskładać i powiedzmy sobie szczerze, któremu z trenerów uda się to najlepiej albo który będzie miał najmniej zawodników z przeciążeniami, z kontuzjami, ten osiągnie sukces. Mecz Polska-Brazylia w ćwierćfinale Ligi Narodów w czwartek o 20:00, półfinały zaplanowano na sobotę, mecze medalowe na niedzielę. Deszcz i burze spodziewane są na północy i na południu, a na termometrach od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, 27-28 w centrum, do 29 na Podkarpaciu. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Would you put your mouth?

Nasza reporterka rozmawiała z mieszkańcami Kołobrzegu, którzy narzekają na mewy, ale słuchacz także zadzwonił do nas z pewnym ostrzeżeniem. Ja w sprawie mew, o których była mowa. Uciążliwy oczywiście jest krzyk, ale największym zagrożeniem są choroby, które roznoszą. I nie chodzi tylko o ptasią grypę, bo to jest poważny problem. Przy dużym zagęszczeniu ptaków takie choroby się będą rozprzestrzeniały coraz to bardziej. Bardzo poważna sprawa i sprawa dotyczy także innych zwierząt miejskich. Wniosek jest następujący. Zostawmy mewy w spokoju. Kończy się już nasze poranne spotkanie, ale proszę z nami zostać. Za chwilę w Trójce rozmowa poranna także. Jeśli chodzi o naszą audycję, to zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, przygotował wszystko Rafał Jarząbek, telefony odbierał Bartek Bielecki i Piotr Firan. Dziękuję za dzisiaj. My słyszymy się jutro po godzinie 6:00, a na zegarze kwadrans pozostał do 9:00. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest poseł Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Witam panie redaktor. Dzień dobry państwu. Decyzja NSA w sprawie Turowa kończy niepokój wokół tego kompleksu kopalni i elektrowni? Czy jeszcze coś się może wydarzyć? No zobaczymy, bo postępowanie oczywiście w sądzie trwa i czekamy oczywiście na kolejne decyzje sądowe. Natomiast to ważne. W tej sprawie to już chyba nie trwa, tylko są różne inne skargi organizacji ekologicznych, więc może tak, coś się jeszcze wydarzy. Organizacji ekologicznych, czeskich, niemieckich, które próbują zablokować funkcjonowanie elektrowni w Turowie. I bardzo dobrze, że akurat NSA przychyliło się do skarg złożonych przez PGE, przez Ministerstwo Klimatu, przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, przez prokuratora. No i uzasadnienie, takie powiedziałbym, propaństwowe jest. Jak najbardziej. No nie można wydawać orzeczeń, które są w oderwaniu od pewnych realiów, bo to orzeczenie i to postanowienie właściwie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydane przez sędziego, który jest zaangażowany w polityczne stowarzyszenie Justitia, upolitycznione, które przecież wiemy doskonale, że też sprzyja opozycji i tak dalej, ma pewne, funkcjonuje w pewnym kontekście właśnie politycznym, miało na celu wysadzenie tak naprawdę części naszego całego systemu, części naszego systemu energetycznego. 7% energii w Polsce jest produkowanej w Bełchatowie, w Turowie i w Bogatyni, i uważamy, że akurat no, zawsze sądy również powinny brać pod uwagę ten kontekst, w jakim tego typu przedsiębiorstwa funkcjonują. Przepraszam, ale proszę sobie na uwagę, że tak nie może być, że miało na celu wysadzenie. Może po prostu ten sędzia się pomylił, nie wziął pod uwagę tego, co ważne, bo tak oskarżać ludzi nie mając, nie siedząc w ich głowach. No to... ale wie pani, no właśnie po to są sędziowie, po to mają dostęp do określonych dokumentów. Błąd. No tylko do tego błędu się nie potrafił w żaden sposób przyznać. I dobrze, że Naczelny Sąd Administracyjny zweryfikował tę decyzję i przychylił się do skarg złożonych przez tutaj stronę, można powiedzieć, rządową. I ta skarga i te właściwie argumenty, które podnosiły organizacje pozarządowe niemieckie i czeskie, zostały oddalone. No, nie może być tak, że z dnia na dzień będzie wygaszana kopalnia, elektrownia, która jest miejscem pracy dla 60 tysięcy polskich obywateli. 7% energii elektrycznej do szkół, przedszkoli, różnych obiektów użyteczności publicznej, urzędów jest właśnie tam produkowanych. No tak, to jest zrozumiałe, to mówiliśmy wielokrotnie. Ale sędzia, który wydawał tego typu postanowienie, nieodpowiedzialne postanowienie, tego nie zrozumiał, pani redaktor. My to rozumiemy. Już ten sędzia, to też warto nadmienić, powinien wziąć pod uwagę to zamieszanie, które wywołała decyzja pani z TSUE, sędziny hiszpańskiej, która była powiązana z Europejską Partią Ludową, która już wcześniej próbowała również wydać się tego typu postanowienie, które miało zablokować z dnia na dzień funkcjonowanie elektrowni i kopalni. I przecież wszyscy znamy doskonale tę dyskusję. Wszyscy obywatele ją znają i dziwnym trafem polski sędzia dokładnie wpisuje się w tę samą linię. Dobrze, zostawmy tego sędziego. Ja tylko zaprotestowałam przeciwko temu, żeby pan mówił, że on miał na celu wysadzenie. Po prostu no, wiemy na pewno, że popełnił błąd, zachował się nieroztropnie, nie wziął pod uwagę bardzo ważnych rzeczy. I konsekwencją tego byłoby właściwie wysadzenie. A jakie były jego motywy, no to już Bóg jeden wie. Wysadzenie kopalni. Dobrze. I elektrowni. Panie pośle, dzisiaj Trybunał Konstytucyjny zdecyduje, jaki skład jest pełny. To jest na wniosek premiera. Czy to może przybliżyć Polskę do pieniędzy z KPO? Jeżeli chodzi o pieniądze z KPO, wszyscy doskonale wiemy, że one są przedmiotem gry politycznej w instytucjach Unii Europejskiej. Ostatnio nawet w Parlamencie Europejskim była zgłoszona taka poprawka, aby wezwać Komisję Europejską do tego, aby uruchomiła środki z KPO dla Polski. Niestety zasadnicza większość polityków opozycji, którzy zasiadają w Parlamencie Europejskim z Platformy Obywatelskiej, Lewicy, albo głosowała przeciwko tej poprawce, albo jej nie poparli, po prostu wstrzymali się od głosu lub też wyciągnęli ewentualnie karty. No dobrze, ale liczą państwo na takie orzeczenie Trybunału. Pieniądze z KPO stały się przedmiotem gry politycznej. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z Trybunałem, bo i tak, szanowni państwo, no to nie jest tak, że Trybunał ma remedium na wszystko. Jest oczywiście pewna ustawa, która wymaga tego, aby Trybunał się nad nią pochylił, bo został skierowany w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast to, czy te pieniądze ostatecznie trafią do Polski, będą uruchomione, to i tak nie zależy od Trybunału, tylko zależy od Komisji Europejskiej, bo Komisja Europejska za chwileczkę może, pani redaktor, wymyślić kolejne warunki. Ale Komisja Europejska powiedziała, że jeśli będzie ta ustawa, jeśli ona wyjdzie z Trybunału, zostanie niezakwestionowana, to wystarczy do wypłaty. No, chciałbym, żeby tak było. I dlatego ta ustawa oczywiście... Ustawa o Sądzie Najwyższym, tak, oczywiście. Chciałbym, żeby tak było i myślę, że Polacy również by tego oczekiwali, bo to są pieniądze, które polskim obywatelom, polskim przedsiębiorcom jak najbardziej się należą. Dlatego ta ustawa została przygotowana jako taki właściwie, bym powiedział, wyraz kompromisu tego, w ramach tego dialogu, który jest prowadzony w instytucji instytucjach unijnych, no, pomiędzy właśnie Unią Europejską a polskim rządem. Natomiast tak jak powiedziałem, no, decyzja i tak będzie należała do Komisji Europejskiej, aczkolwiek tak jak mówię, no, jest pewien kompromis. W tym momencie ta ustawa jest w Trybunale Konstytucyjnym i czekamy na decyzję w właśnie tegoż organu, ciała niezależnego. W każdym razie w planach pracy Trybunału, bo patrzyłam, co jest dalej, we wrześniu nie ma tej sprawy. Może dlatego jej nie ma, że nie wiadomo było, czy te, jakie będzie rozstrzygnięcie w sprawie pełnego składu. No to nie jest już pytanie do mnie, pani redaktor, bo o nie, tempie prac o harmonogramie. Czy państwo liczą, że te pieniądze mogą być przed wyborami? O tempie pracy i harmonogramie pracy w Trybunale decyduje pani prezes. Jest organem niezależnym i ma prawo jakby sama ustawiać tę pracę tak, jak uznaje to za stosowne. Natomiast, bo też przecież Trybunał Konstytucyjny ma pewnie możliwości, jeżeli chodzi, wydolnościowe, jeżeli chodzi o orzeczenia. Dobrze, przecież tylko to nie jest jedyna sprawa, która tam jest prowadzona, tylko jest mnóstwo innych spraw od obywateli, które napływają na bieżąco. Natomiast jeżeli chodzi o środki z KPO, jeżeli chodzi o środki z KPO, bo chciałem odpowiedzieć na pani pytanie, jeżeli chodzi o środki z KPO, no ja bym chciał, żeby były jak najszybciej w Polsce, natomiast myślę, że one będą przedmiotem gry wyborczej Komisji Europejskiej i myślę, że one oczywiście trafią do Polski, ale po wyborach. 28 lipca zbiera się Sejm. Czy wtedy państwo zdecydują o, zapewne, odrzuceniu uchwały Senatu w sprawie Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów? Ale uchwały Senatu? Jaka uchwała Senatu? Uchwała Senatu o odrzuceniu. A, rozumiem, tak. Bo oni złożyli, rozumiem. Panie redaktor, tak my uważamy, że oczywiście komisja powinna powstać i tego typu sprawa powinna rozstrzygać się ponad podziałami politycznymi i wszyscy powinniśmy mieć na sercu. Jasne, to. Jasne, ale czy w planach celu, jest, żeby to było 28? Przy otwartej kurtynie polscy obywatele mogli poznać kuluary decyzji, jakie zapadały w ostatnich latach, które mogły mieć wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa polskiego. Natomiast jeżeli chodzi o to, kiedy będzie rozpatrywana ta uchwała, to oczywiście zależy od pani marszałek i prezydencji. Ale czy państwo by chcieli, żeby myślę, że jest to prawdopodobne, że to właśnie nastąpi wtedy. Natomiast no nie chcę wychodzić, pani redaktor, przed szereg, bo to nie ja jestem marszałkiem, mamy panią marszałek. Jest, ale żeby państwu na tym zależy, Elżbieta, która za to odpowiada i jakby ustala harmonogram prac Sejmu, w związku z tym to do niej będzie należała ta decyzja, kiedy ta uchwała będzie rozpatrywana. Chcielibyśmy pewnie, żeby takie rozstrzygnięcie w najbliższym czasie nastąpiło. Czy są kandydaci do komisji? Bo na giełdzie nazwisk pojawia się parę osób. Najczęściej Sławomir Cęckiewicz jako potencjalny szef tej komisji. To byłby dobry szef? Myślę, że jak pani redaktor będą już decyzje personalne, to będziemy o nich mówić, bo nie lubię strasznie spekulować, dlatego że jakiekolwiek nazwisko byśmy tutaj wyciągnęli na agendę i obracali na widelcu. Ja mówię coś o giełdzie, ale pytam pana, czy państwo się już przymierzają? Czy są ci kandydaci? Natomiast, czy jakieś rozmowy były prowadzone? No, my od dłuższego czasu się zastanawiamy nad tym, kogo do tej komisji oczywiście wybrać. Zależy nam na tym, aby to były osoby, które znają się na rzeczy, które mają doświadczenie eksperckie również w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa energetycznego i osoby, które dadzą przede wszystkim gwarancję, iż ta funkcja, która zostanie im ewentualnie powierzona przez polski parlament, będzie przez nich właściwie wypełniana. I na pewno zależy. I każdy klub będzie miał taką możliwość, aby zgłosić swoich przedstawicieli do tejże właśnie komisji. Pan wie, że kluby inne raczej nie zgłoszą. Tak przynajmniej zapowiadałem, że nie są zainteresowane. No zobaczymy, zwłaszcza, że nowela pana prezydenta Andrzeja Dudy, która teraz jest rozpatrywana i o której pani właśnie mówiła, że wróci do nas z Senatu i będzie ponownie rozpatrywana przez Sejm, odpowiada de facto na oczekiwania opozycji, bo ona przebudowuje tę ustawę pierwotną. Ale politycy opozycji mówią, że nic się nie zmienia. No to też dużo mówi o politykach opozycji, że nie chcą jakby badać tych wpływów rosyjskich, nie chcą, aby powstało takie niezależne ciało na wzór tych, które funkcjonują w wielu krajach zachodniej Europy. Chociażby we Francji, w Parlamencie Europejskim. Czy jest rozpatrywany przez państwa jako szef komisji? Pani redaktor. Co byłoby dosyć logiczne, zważywszy na film Reset i wiele dokumentów, które ujrzały dzięki temu filmowi światło dzienne i mogłyby być częściowo podstawą prac tej komisji. I komisji, jak pan myśli? No, jeżeli pani ma takie spostrzeżenia, no to... No, mam takie spostrzeżenia, że tam jest dużo gotowego materiału. To oczywiście pani opinia, natomiast rzeczywiście no, są to konkretne dokumenty, na których można też komisja pewnie mogłaby się oprzeć, natomiast jakie dokumenty będą postanowiły podstawę pracy tej komisji, to będzie decyzja już gremium, które zostanie ukonstytuowane w związku z powołaniem tej komisji i to przewodniczący tej komisji będzie decydował, które dokumenty wziąć pod uwagę, a to, że rzeczywiście jest mnóstwo dokumentów, które wskazują na niejasne bardzo często powiązania, spotkania, zaniedbania, decyzje, które zapadały wtedy, kiedy premierem był Donald Tusk, no to rzeczywiście Reset na to wskazuje, bo jest to dobry dokumentalny film oparty na faktach i myślę, że w związku z tym, że doszło do jego emisji, pojawiło się szereg pytań dodatkowych jeszcze w przestrzeni publicznej, ale tak jak mówię, no ja nie chcę wpływać tutaj na to, czym powinna zajmować się komisja, bo to będzie samodzielna decyzja członków tejże komisji. Natomiast rzeczywiście jest. To, co nawet pani tutaj zasugerowała, że rzeczywiście ten film nasuwa jeszcze dodatkowych kilka wątków, którymi powinna pewnie zająć się ta komisja, ale czy tym się zajmie, oczywiście to już będzie należało do osób, które będą zasiadały. Jest też inny film, który pokazała Telewizja Polska, film Bagno, to już nie jest dla tej komisji, ale dla kogo to jest? Film o pedofilii w środowiskach celebryckich, pedofilii troszkę zamiatanej, albo nawet nie troszkę, bardzo zamiatanej pod dywan. Myśli pan, że ta sprawa jakoś przyschnie, czy będzie ona, no będzie miała jakiś swój finał, tak jak powinna mieć. No, ten dokument kolejny, który się pojawił, no, pokazuje, że kwestia pedofilii, no, to jest pewne zjawisko, z którym mamy do czynienia w różnych środowiskach, również artystycznych, i to niestety przez lata z tym problemem w żaden sposób się nie uporano. Również nawet przecież, no, jeżeli chodzi o środowisko Platformy Obywatelskiej, również wielu ich radnych przecież było zamieszanych w tego typu, czy samorządowców w tego typu procedery, i nigdy nie usłyszałem z ust na przykład Donalda Tuska, czy szefów Platformy Obywatelskiej, aby przeprosili ofiary, czy rodziny tych ofiar, bo przecież mieliśmy do czynienia z tego typu przypadkami i bardzo drastycznymi nawet, chociażby ze Szczecina ostatni przypadek, gdzie również działacz Platformy Obywatelskiej pracował w Urzędzie Marszałkowskim, również po dopuszczeniu się tego ohydnego przestępstwa, i nie było żadnej reakcji, a później to stało się przedmiotem rozgrywki politycznej Donalda Tuska i jego politycznych akolitów. Tu mówimy o celebrytach i o tym, że niektóre środowiska, że są różne środowiska. Chciały to rzeczywiście gdzieś sprzątnąć. Jest takie oczywiście wrażenie, bo przez lata próbowano przypisywać to przestępstwo tylko jednej grupie zawodowej, jednemu środowisku, co było oczywiście pewnym wynaturzeniem i kłamstwem. Natomiast do tego typu zdarzeń dochodzi w różnych grupach rzeczywiście społecznych i należy rzeczywiście tego typu przestępstwa wyplenić z całą siłą, bo żaden Oscar, żadna purpura nie powinna chronić tego typu przestępców. Kiedy poznamy pierwsze miejsca na listach Prawa i Sprawiedliwości? Jak bardzo zaawansowane są rozmowy z waszymi partnerami w tej sprawie? No, te listy oczywiście są na bieżąco już teraz omawiane. Wiemy doskonale, że współpraca została nawiązana w ramach naszego obozu politycznego i obóz Zjednoczonej Prawicy został, można powiedzieć, scementowany naszym wspólnym wiecem w Turowie. Wówczas to było takie świadectwo tego, iż do tych wyborów pójdziemy na pewno razem, zjednoczeni, bo siła właśnie Zjednoczonej Prawicy tkwi w jedności. I na przestrzeni ostatnich 8 lat... Czy jest jakaś podpisana umowa, czy nie jest potrzebna? Pewnie będzie to wszystko formalizowane oczywiście. To jest kwestia oczywiście już tutaj dyskusji na najwyższych szczeblach politycznych naszej partii, naszego lidera, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który te kwestie na pewno będzie dogrywał i będzie to robił tak, jak zawsze się odbywało, czyli również pewnie to będzie zwieńczone pewnymi umowami koalicyjnymi. Ale no, jeżeli nie ma jeszcze w tym momencie decyzji, jakby nie ma konkretnego dokumentu, to też nie chciałbym uprzedzać pewnych faktów. Dzisiaj prasa donosi, że będzie spotkanie liderów Prawa i Sprawiedliwości w sprawie pytań referendalnych. Będzie jedno czy kilka, jak pan myśli? No, w tym momencie jest decyzja co do jednego. Chcemy, aby Polacy mieli możliwość zabrania głosu w tej wielkiej debacie, jaka toczy się w tym momencie właściwie w całej Unii Europejskiej nad przymusową relokacją. I też chcielibyśmy, żeby wynik tego referendum był wynikiem wiążącym, bo wtedy Polacy będą mieli gwarancję, że ich wola zostanie zrealizowana przez każdy rząd, niezależnie od tego, czy to będzie rząd lewica, prawica. I państwo się zastanawiają, czy będzie jedno, czy kilka, to jednak to nie jest takie pewne, że będzie jedno. No, my wolelibyśmy, na tę chwilę jest decyzja, żeby było to jedno pytanie, natomiast jeszcze ta sprawa jakby nie jest domknięta do końca. A pieniądze to będzie dominujący motyw, jeden z dominujących motywów kampanii? Bo tutaj państwo się przerzucają, kto więcej zarabia, kto więcej tutaj zarobił nieuczciwie i tak dalej. Szybciutko. No wie pani, no, ja bym chciał wiedzieć, ile zarabia Donald Tusk, bo Donald Tusk chętnie mówi o zarobkach innych, ale jakoś się dziwnym trafem ukrywa zarobki swoje, wtedy kiedy był szefem Rady Europejskiej. Dlatego my pytamy Donalda Tuska o to, jak to jest z tym jego wynagrodzeniem, ponieważ jego koledzy w sekretariacie generalnym Rady Europejskiej odmówili informacji o jego finansach. Ale pytaliśmy Donalda Tuska, jak był finansowany w czasie, kiedy przestał ponieść funkcję szefa Rady Europejskiej. Rafał Bochenek, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję.